¡Agente Rubio! ¡Agente Rubio! ¡Contactando con la Agente Rubio! ¿Hay alguna interferencia? No, no, no son interferencias. Es carraspera. Proceda a la descripción de su entorno. ¡Ràpido! Ai, doncs la veritat, no sé per què m'han fet venir fins aquí. I aquest uniforme és tan incòmode... Por favor, agente Rubio, los viajes al futuro son muy inestables. Puede quedarse atrapada. Proceda ya a la descripción. Bah, total, pel que em paguen, em podria haver quedat tranquil·lament al sofà de casa. ¡Déjese de tonterías y explique de una vez lo que ve! ¿Puedo saludar? ¡No, no puede saludar! Capsas de llet, ampolles d'aigua, tubs metàl·lics, matalassos plens de pols, estris i draps de cuina, sabates i jaquetes i mitjons i pantalons i samarretes de colors i una maleta buida, i gots i pots de plàstic i també hi vaig, i un ordinador que a la pantalla hi té una esquerda, muntanyes de deixalles i una rata des del cim que s'ho mira des de dalt i pensa quanta merda. Què ha passat? Què ha passat amb el futur de la humanitat? No hi ha cotxes voladors ni les càpsules hoi-poi que t'ho arreglarien tot si les tires a terra. Què ha passat? Què ha passat? On és la vida intel·ligent? Al final va resultar que l'objectiu de la raó era convertir la Terra en un abocador. Tots ho sabíeu. I ho vau deixar passar, hipotecant un futur no gaire llunyà. Tots ho sabíeu. I ho vau deixar passar, deixant-ho tot per demà. Tots ho sabíeu. I ho vau deixar passar, hipotecant un futur no gaire llunyà. Tots ho sabíeu. Doncs aquest futur ja us ha arribat. Però encara es pon el sol darrere les deixalles. Cada dia veig desaparèixer aquest estrès solar acompanyada de rates. Visc en un contenedor de color blau. Faig papiroflexia amb molts de papers i de cartrons per no avorrir-me molt. Hola, hola, que hi ha algú? Agente Rubio, aprendas el protocolo de comunicación de una vez. És que m'ha passat una cosa increïble. Está bien, proceda. Ha vingut un extraterrestre, de color verd. ¿Ha establecido contacto con un ser alienígena? Sí, ens hem fet una abraçada, era molt maco. És un dia històrico per a la ciència. No, xato, perquè després ha marxat, però abans m'ha preguntat una cosa. Què ha passat? Què ha passat amb el futur de la humanitat? No hi ha cotxes voladors ni les càpsules hoi-poi que t'ho arreglarien tot si les tires a terra. Què ha passat? Què ha passat? On és la vida intel·ligent? Al final va resultar que l'objectiu de la raó era convertir la Terra en un abocador. Tots ho sabíeu. I ho vau deixar passar, hipotecant un futur no gaire llunyà. Tots ho sabíeu. I ho vau deixar passar, deixant-ho tot per demà. Tots ho sabíeu. I ho vau deixar passar, hipotecant un futur no gaire llunyà. Tots ho sabíeu. Doncs aquest futur ja us ha arribat. Però encara es pon el sol darrere les deixalles. Cada dia veig desaparèixer aquest estrès solar. Acompanyada de rates, visc en un contenedor color blau. Faig papiroflexia amb molts de papers i de cartons per no avorrir-me molt. Tots ho sabíeu. Tots ho sabíeu. Tots ho sabíeu. Tots ho sabíeu.